Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil azimi dhunubi mithlu a'dadir rimali fahab li taubatan ya dhal jalali wa umri naqisun fi kulli yawmi wa dhanbi zaitun kaifa ihtimali. Duh Gusti kulo sanes ahli suwargo nanging kulo mboten kiat ing neraka mugi Gusti kersa amaringi taubat lan ngapura dosa lampah ingkang lepat. Dosa kula kados wedi ing segara kados pundi kula nanggung dateng dosa umur kula saben dina dipun suto nanging dosa kula saben dina tambah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhambil azimi dhunubi mithlu a'dadir rimali fahab li taubatan ya dhal jalali wa umri naqisun fi kulli yawmi wa dhanbi zaitun kaifa ihtimali. Duh Gusti kulo sanes ahli suwargo nanging kulo mboten kiat ing neraka mugi Gusti kersa amaringi taubat lan ngapura dosa lampah ingkang lepat. Dosa kula kados wedi ing segara